У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і госці «Начной свабоды», актывістка кампаніі «Гавары праўду», праваабаронца, гісторык Таццяна Процька. Яна з намі на простай тэлефоннай сувязі. Добры вечар, спадарня Таццяна. Добры вечар, шаноўнае спадарства. Якая самая апошняя інфармацыя пра Владзіміра Некляева? Ці ён яшчэ ў аддзяленні міліцыі, ці завезлі яго ўжо ў ізалятар на Акрэсціна? Ну, 8 гадзін я была ў РАУСе Ленінскага района. І ён яшчэ знаходзіўся там, і міліцыянты патлумачылі, што пакуль што няма канвойных машын вольных, каб адвезці Некляева на Акрэсціна. Як знойдуцца машыны, ён адразу будзе адвезены на Акрэсціна. Але гэта можа здарыцца ў 12 гадзін ночы, можа ў 10, а можа нават і ў 4 гадзіны ночы. Таццяна, а ці лёгка гаварыць праўду? Я думаю, праўда, цяжка казаць і на высокім узроўні, на ўзроўні дзяржаўным, і на нашым побытавым узроўні. Я думаю, што праўда, на жаль, у нашай свядомасці стала нейкім такім анахронізмам. Мы часцей знаходзім нейкія такія акруглыя формы выказвання сваіх думак, а не вострыя вуглы праўды. А з чым вы звязваеце вось такую маштабную кампанію рэпрэсій улада ў дачыненні да актывістаў кампаніі «Гавары праўду»? Разумееце, вот такога нармальнага, зразумелага для людзей тлумачэння і не падаецца, не існуе. Можна прыдумаць розныя тлумачэнні, але на самой справе улада зрабіла ўсё тое, што ёй самой, ну, пагражае. І рэакцыя з боку Захаду, Заходняй Європи, і рэакцыя з боку Злучаних Штатів Америки – це адмовна рэакцыя. І адмовна рэакцыя нават з боку Росії буде у гэтым випадку. І навошта гэта було робити? Незрозуміло навошта. Ну, а на самой справі, конечно, тое, що шавеліцца, улада лічыць, што трэба забіць, пакуль яно малое, пакуль яно не вырасла. І, мабыць, яна у самой праўдзе пачула гэтую небяспеку. Бо фактычна не тых людзей, якіх от Пратрус быў, яны ўжо, ну там, за некаторым выключэннем, яны ўжо маюць такі досвід і не так баяцца. А праўда? Праўда, яна небяспечная. І вырашыла ўлада, мне падаецца, бароцца менавіта з праўдай. Мы звярнуліся да наведнікаў сайту «Свабоды» з просьбай задаць вам пытанні. Арсень з Мінску такое пытанне задаў. Шаноўная Таццяна, як вы думаеце, чаму з усёй макушкі кампаніі «Гавары праўду», як можна меркаваць па прысутнасці асобаў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі, у вас адной не быў праведзены ператрус? Ну, не зусім дакладна. На канферэнцыі, на прысолкі я сапраўды была адзіная такая белая і пушыстая. Але не кранулі ўсіх так званых падпісантаў ініцыятывы, як людзей, якія, ну, у пэўным сэнсе з'яўляюцца тварамі кампаніі. Сама кампанія, яна як сэндвіч. У аснове ляжыць арганізацыя, якая так званая даследніцкая асветніцкая установа «Рух наперад». Гэта зарэгістраваная дзяржаўная, ну, тут ёсць дзяржаўны рэгістрацыйны нумар. Яна зарэгістраваная яшчэ ў студзені. Па першую чаргу усе тыя абвінавачанні, якія інкрымінуюць сёння Валодзю, гэта абвінавачанні, якія заснаваныя на дзейнасці менавіта гэтай установы «Рух наперад». А кампанія – гэта адна з форм працы гэтай арганізацыі. Ну, але гэта такія тонкасці юрыдычныя, якія неабходна рабіць у нашай краіне, каб што-небудзь рабіць дзеля грамадства і дзеля, ну, дэмакратыі і правоў чалавека. Яшчэ наведніца сайту «Свабоды» Зоя задала такое пытанне: скажыце, Татьяна Сергеевна, вы і іншыя кіраўнікі кампаніі сапраўды спадзяваліся, што ўтрыманне велізарнага абсталяванага офісу ў цэнтры сталіцы, вал друкаванай прадукцыі, нелегальнасць шмат якіх аспектаў дзейнасці кампаніі «Гавары праўду» не выкліча пытання адпаведных органаў? Прабачце, але гэта ці наіўна, ці некампетэнтна, ці цынічна? Як бы вы Зоі адказалі? Просто адкажу. Па-першае, то, што рабіла кампанія, рабілася легальна. Усё рабілася легальна. Таму і такая складаная, як я кажу, сэндвічская структура, зарэгістраваная установа «Рух наперад» і кампанія як следства, як дзейнасць. І між іншым, у нас не трэба рэгістраваць кампанію. І офіс зняты легальна. За яго плацяцца і падаткі неабходныя, і аформлена ўсё ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам. Няма ніякай нелегальнай дзейнасці. Гэта адкрытая легальная праца. І між іншым, мы разлічвалі, вот, зрабіўшы гэтую максімальна магчымую ў нашых умовах легальнасць, мы разлічвалі на тое, што зможам прыцягнуць да нашай кампаніі тых людзей, якія па тых ці іншых прычынах баяцца страціць працу за там дзейнасці ў нейкіх нелегальных апазіцыйных групоўках. Мы зрабілі легальную групоўку, і таму, мабыць, ператрус такі і ёсць, каб знайсці што-небудзь, нейкія крупіцы. Я ўпэўненая, што той артыкул, які сёння экзатычны артыкул, 250 крымінальнага кодэкса, які інкрымінуюць тром вот гэтым удзельнікам гэтай установы, спадару Некляеву, Дмітрыеву і Вазняку, што яны распаўсюджвалі і лжывую інфармацыю пра тавары і паслугі, ён будзе перакваліфікаваны з цягам часу, бо судовыя перспектывы у гэтага артыкула на сённяшні дзень няма. Спадарня Татьяна, таварыства беларускай мовы адмовілася падтрымліваць кампанію «Гавары праўда» і «Гавары праўду», і вось як патлумачыў гэта старшыня ТБМ Олег Трусаў. Прапаную паслухаць. Мы ніколі не будзем падтрымліваць кампаніі, якія праводзяць русіфікацыю нашага насельніцтва, таму што ўсе гэтыя іхныя паштоўкі былі зроблены на рускай мове, надрукаваны ў Смаленску, і сябры ТБМ вельмі абураюцца, як беларускі паэт Некляеў мог рабіць гэтую кампанію «Праўда» на расійскай мове. Таму мы прынцыпова не падтрымліваем ніякія кампаніі, якія свае ўсе дакументы робяць на мове суседніх дзяржаў. Я так разумею, што ім піар патрэбен. Не трэба ім ні быкаў, ні вуліцы, ім трэба шум. І яны гэта дамагліся, улады іх там пачалі хапаць. То есть яны займаюцца таннай такой палітыкай. Па-другое, яны ўцянулі масу людзей, падвялі іх пад крымінал. Таму што што такое наша дзяржава? Яны фактычна іх падвядуць пад артыкул «Дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі». Такая дробная правакацыя, такой могуць пацярпець нашы пісьменнікі і паэты, таму што я да гэтага стаўлюся да ўсёй гэтай гульні ў праўду вельмі адмоўна. З гэтай ўсёй кампаніі тарчаць расійскія вушы, вялікія расійскія вушы, таму што лістоўкі гэтыя ўлёткі друкаваліся ў Смаленску на рускай мове. Што, нельга было напісаць «Гавары праўду» па-беларуску, раз напісалі па-расійску, значыць, іх расійцы, мабыць, і фінансуюць. Старшыня ТБМ Олег Трусаў, а гостя «Начной свабоды» праваабаронца, актывістка кампаніі «Гавары праўду» Татьяна Процька. Як бы вы адказалі Алегу Трусаву? Ну, я дадам, што вінавачанне ў прарасейскасці ўжо не ўпершыню гучаць. Ну, і, дарэчы, чаму па-беларуску сапраўды не друкавалі ўлёткі? Чаму не друкавалі? Друкавалі і па-беларуску. Але калі мы звяртаемся да насельніцтва, якое размаўляе па-расійску, на расійскай мове, то лепей звяртацца на той мове, якую яно разумее і на якой яно будзе пісаць. І не будзе адчуваць сябе непаўнавартасным, калі будзе пісаць па-расейску на картке, напісанай па-беларуску. Гэта ўнутранае такое. Але я хачу адказаць зусім іншае спадару Трусаву. На жаль, у нас на Беларусі беларуская мова – гэта не просто сродак камунікацыі, як ва ўсіх краінах. Яна у нас палітычная, такая картка, якую чалавек прад'яўляе грамадству. Гэта зрабіла ў свой час адна палітычная сіла, яна прыватызавала мову. І на сённяшні дзень, калі чалавек размаўляе па-беларуску, спытай любога ў нашай вёсцы, ён скажа, гэта БНФ-авец. Чаму так атрымалася? Ну, але зараз можна аналізаваць гэта, але мы ў рэальнай сітуацыі. І калі мы ў рэальнай сітуацыі што-небудзь хочам зрабіць з грамадствам, каб яно стала еўрапейскім, каб яно упітала ў сябе і зрабіла нормамі свайго існавання і жыцця сучасныя стандарты дэмакратычныя, мы павінны зыходзіць з тых умоў і абставінаў, якія мы маем, а не тыя, якія б мы хацелі мець. Разумееце? Калі насельніцтва гаворыць па-беларуску, і калі беларуская мова на сённяшні дзень для нашага насельніцтва успрымаецца як прыкмета нейкай палітычнай сілы, а гэтая палітычная сіла з тых ці іншых прычын непапулярная, страціла свае, так сказаць, прывабныя якасці для насельніцтва, а мы хочам дасягнуць нейкі вынік ад кампаніі «Гавары праўду», мы карыстаемся тым, што найлепш нас прывядзе да гэтага выніку. А вы ўсведамляеце, што многія прадстаўнікі апазіцыйных партый вось на такую вашу аргументацыю могуць вельмі варожа паставіцца? Ну, слухайце, я хачу сказаць, кажы праўду. Давайце устроім дыскусію. У нас жа няма дыскусіі. Вот Трусаў выказаўся, ён мог мне гэта сказаць, і мы маглі б з ім паспрачацца і знайсці некае паразуменне. Палітыка і грамадская дзейнасць, яна павінна быць выніковая. Яна, гэта не проста дзейнасць. Разумееце, гэта толькі секс добра, як дзейнасць. Але павінны быць дзеці. Разумееце? А ў нас пра дзяцей ніхто не думае ўжо. І калі мы гаворым пра праўду, гэта не проста піар-акцыя. Піар патрэбны, і для любой акцыі піар патрэбны. Ніхто не будзе гэта адмаўляць. Але на сённяшні дзень наша грамадства згубіла праўду як эталон жыцця. Вот мы пачалі з вамі размаўляць. Ці цяжка казаць праўду? Цяжка казаць праўду. І цяжка слухаць праўду, на жаль. І вось каб гэта выправіць, не піар зарабіць на праўдзе, а выправіць сітуацыю, каб грамадства як у люстэрка паглядзела на сябе, як яна жыве і па якіх прынцыпах, і мы, ў пэўным сэнсе я увязалася ў гэтую кампанію. А не дзеля таго, каб, так сказаць, набыць нейкі там палітычны ці іншы капітал. Дастаткова ў мяне гэтых капіталаў. Вы шмат гадоў даследавалі сталінскія рэпрэсіі. Скажыце, што з метадаў тых часоў цяпер выкарыстоўваюць беларускія ўлады ось у дачыненні да актывістаў кампаніі «Гавары праўду»? Ну, сёння, калі я паслухала людзей, якія, гаварылі пра тое, як і пра што іх следчыя пыталі, так? Я магу сказаць, што такія схемы я чытала падчас падрыхтоўкі сваёй кніжкі, і вот першай, і другой. Спачатку бралі людзей па такіх, прычынах, якія да гэтых людзей не мелі ніякіх адносінаў. І гэтыя людзі ведалі, што яны да гэтага не маюць ніякіх адносінаў. Яны даволі спакойна разважалі і расказвалі следчым, адказвалі на тыя пытанні, якія не мелі дачынення да тых праблем, па якіх іх затрымалі. І гэта ўсё запісвалася, яны гэта падпісвалі, называлі там людзей іншых, з якімі яны мелі нейкія дачыненні. А потым артыкул мяняўся. І апытвалі людзей і казалі, глядзі, ён жа сказаў пра цябе тое-тое. А ты будзеш маўчаць, і ты сам будзеш асуджаны. І вот так вот гэты клыбок раскручваўся. А расстрэльвалі наогул за трэцяе. І вось гэтая схема, яна працуе таксама зараз у дачыненні актывістаў кампаніі «Гавары праўду». Спадарня Таццяна, наведніца сайту «Свабоды» Тэрэза з Горадні запытваецца, няўжо грошы важнейшыя за радзіму? Вы ж ведаеце, што Расія, якая аплочвае вашу кампанію, ставіць на мэце прывесці да ўлады на прэзідэнцкіх выбарах беларускага Януковіча. У нашай краіне больш за 70% актываў дзяржаўнай маёмасці. Масква прафінансуе праз вас прыход свайго кандыдата, і ён будзе абавязаны прыватызаваць на яе карысць усё самае каштоўнае. Страцім эканамічны суверэнітэт, не будзе і палітычнага. Лукашэнкі прыходзяць дзеці адыходзяць, але калі страцім бацькаўшчыну, то не будзе ні свабоды, ні правоў чалавека, ні нашай культуры, ні мовы. Ці вы разумееце сваю гістарычную адказнасць і не страшна? Запытваецца Тэрэза з Гародні. З Гародні, наведніца сайту «Свабода», як бы вы адказалі? Ну, па-першае, я сваю адказнасць адчуваю, і не страшна мне, і таму я ў гэтай кампаніі. Я не баюсь сказаць праўду і лічу, што менавіта адказнасць кожнага чалавека у тым, каб казаць праўду. Это адказваю на апошнюю частку пытання. А па першай часткі пытання я цікаўлюся, адкуль Тэрэза з Гародні так упэўнена ведае, што мы атрымоўваем расійскія грошы. Я вот расійскіх грошаў не атрымлівала за сваю працу, а ніякіх. І аніводнага рубля. І тыя людзі, з якімі я маю дачыненне, таксама гэтыя расійскія грошы не атрымоўвалі, і я не бачыла, каб яны іх атрымоўвалі. Разумееце? А гэта проста нейкія плёткі і чуткі, якія распаўсюджваюць і, мабыць, нашыя спецслужбы. Бо людзі нашыя, на жаль, яны сталі зайздроснымі, сталі нейкімі падкімі на чуткі. І ім толькі кінь, от каб можна было абсмактаць нешта такое. Лягчэй казаць пра тое, што тут расійскія грошы, чым пайсці і зрабіць што-небудзь дзеля таго, каб праўда стала нормай жыцця. А па-другое, я ведаю, што такое выбары ў нашай краіне. І зрабіць Януковіча кампанія «Гавары праўду» яшчэ не можа. Ніяк не можа. На жаль. Тут цяжка сказаць. Наш народ, беларускі народ, павінен усвядоміць сваю сілу, павінен адчуць, што ён можа абіраць прэзідэнта, што ён можа нешта рабіць у гэтай краіне. І менавіта дзеля гэтага мы стварылі гэтую кампанію, і дзеля гэтага мы працуем. І тыя людзі, якія вот гэтыя ператрусы пачувалі учора, дзеля гэтага працуюць, а не за расійскія грошы или там за расійскія вушы. Дзякуй вялікі за гутарку, бо ў нас ужо зусім не застаецца эфірнага часу. Вельмі каротка адкажыце, праўду гаварыць працягнеце? Канешне. Я хачу нагадаць тым слухачам, вот і Тэрэза, яна, відаць, каталічка, ад Матфея, Евангелія ад Матфея. Гэта глава 5, 4 і 10 пункты. Блажэнны тыя, хто хочуць праўды, бо яны насыцяцца. І блажэнны ганімыя за праўду, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Дзякуй вялікі. Гэта найлепшая падтрымка нам у нашай дзейнасці. Дзякуй вялікі вам за гутарку. Усяго вам лепшага. Дзякуй вам таксама. Усім праўды.